Oya bate la kangai. Alobaki nangai ete na bate la kimia. Kimia nangai nde tindaka ye aloba. Pe maloba na ye nde ebundisaka ngai. Maloba na ye nde ezali likolo na maloba yonso. Motema na ngai totalela maloba na ye. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakoloba nini lisusu maloba esili ngai. Nani akososola pasi na ngai. Nse yo Yesu esika mayele ya moto esuki. Esika ya yo ekobandaka na beleli yo nkolo na ngai. Yanola ngai nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Wana nakomi na suka inasusulaka makanisi ya motema na ngai. Suka na ngai nde ezali ebandeli na ye. Ye akoloba mpo na ngai. Ye akoloba mpo na ngai. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nalukaki lisungi na bato bandeko batuki ngai. Balobi likambo na ngai ekomela kolozali wapi. Olakaki ngai okotika ngai te. Olakaki ngai okobwaka ngai te. Nabeleli yo nkolo na ngai. Yanola ngai nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na miso mema kuvite pote yango eza na komona makambo nyonso bazali kobapo na ntina na ngai matoi ne makuvite pote yango eza na koyoka. Nalukaki ekibelo epase na nzete ntango mopepe eyaki makasi nzete ekweyaki. Nakendaki na mai wana mbonge eyaki mai obaki nga pemeni ya monguna na ngai. Nabaluki epai na bato kasi asima ntango moke bapesi ngai mokongo mawa. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Nakobanga te mosikoli na ngai azali akolobela ngai azali na bomoi. Azali na bomoi. atila motema ona tila edikia ona tela katamo yoso ona zani katina makalisi nanga yoso ona tela saka nganzila azalina anipesa musala kolala te kako nimba kate ona tina akobate angai azalina bomo Kamrini elekia na makasi ya zeni za mbini Adalina Musiko inangazi na bomoi Musiko nazi na bomoi Ya kutile mapura kubamu Adalina bomoi Mkuma nangani mbuna kubamu Mkuma na yomu Adalina bomoi Libangwe kukuka na kate Yena kabala kima ina monana poeti ilipote na yeleka.